Sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 3% wzrost gospodarczy i inflację na poziomie 6,6% zakłada projekt przyszłorocznego budżetu, który przyjął rząd. Polskie służby radzą sobie z atakami na granicę z wykorzystaniem migrantów, zapewnia w Trójce wiceszef MSWiA. Ukraińcy świętowali Dzień Niepodległości na Placu Zamkowym w Warszawie. Dochody na poziomie ponad 680 miliardów złotych i inflację wynoszącą 6,6% zakłada przyszłoroczny budżet, którego projekt przyjął rząd. Zapisano w nim wzrost wydatków m.in. na obronność i służbę zdrowia. Aleksander Przoniak. Bezpieczeństwo pochłonie w przyszłym roku 158 miliardów złotych, 190 miliardów programy społeczne, a 137 miliardów złotych służba zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że mamy do czynienia z rekordowym wzrostem wydatków w tym ostatnim segmencie. Wszyscy wiemy, że przekracza to jakiekolwiek łącznie obliczone wskaźniki inflacji. Deficyt budżetowy w 2024 roku ma wynieść około 4,5% PKB. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wskazała na składowe deficytu budżetowego. To są bardzo duże nakłady konieczne na bezpieczeństwo Polski, czyli wydatki na cele obronne, na zdrowie, na waloryzację świadczeń, także podwyżki w sferze budżetowej. Projekt ustawy budżetowej zostanie teraz przesłany do Sejmu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Białoruskie służby są bardzo aktywne, jeśli chodzi o przygotowywanie ataków na granicę z Polską z wykorzystaniem migrantów, podkreślał w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, choć te ataki są coraz lepiej zorganizowane, to polskie służby kontrolują sytuację. Oni coraz lepiej organizują te ataki na polską granicę, dokładnie analizują, patrzą, w jaki sposób my chronimy tej granicy i starają się robić rzeczy tak, żeby nas oszukać, ale my dokładnie też patrzymy, wzmacniamy siły. Chwała Bogu, że mamy zaporę na granicy, bo bez tego byłoby naprawdę trudno. Nasz rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, mówi, że od maja stale rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Poprzedniej doby było ich 175. Widzimy też intensyfikację działań strony białoruskiej, gdyż cała ta nielegalna migracja jest od początku do końca zorganizowana przez nich. To strona białoruska czerpie finansowe profity od każdego praktycznie cudzoziemca, bo nikt nie przedostaje się w pobliżu granicy z Polską za darmo. Każdy z tych cudzoziemców musi opłacić stronie białoruskiej tą nielegalną podróż i też służby białoruskie wskazują migrantom, gdzie mają przekraczyć granicę, w jak dużych grupach, podwożą ich, zabierają, przemieszczają, więc cały proceder jest zorganizowany. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie dziś ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej europoseł Patryk Jaki, który mówił, że obecnie bezrobocie wynosi 5%, a w czasach Platformy Obywatelskiej wynosiło 14,4%. I od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w kilkudziesięciu powiatach odbędą się konferencje prasowe przypominające, jakie bezrobocie było za Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i jakie jest dzisiaj. Tusk znaczy bezrobocie, a Zjednoczona Prawica znaczy sukces gospodarczy, znaczy jedne z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy w całej Unii Europejskiej. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość przegrało proces w trybie wyborczym z Koalicją Obywatelską. Chodzi o informację zamieszczoną w spocie wyborczym PiS, według której bezrobocie za rządów Donalda Tuska miało wynosić 15%. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało odwołanie od tej decyzji. Na Placu Zamkowym w Warszawie Ukraińcy świętowali Dzień Niepodległości. W ramach obchodów po raz pierwszy wręczono nagrody ukraińskiego społeczeństwa dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę w czasie wojny. Wśród laureatów znaleźli się liderka rankingu tenisistek Iga Świątek oraz szef polskiego zespołu medyków na Ukrainie Damian Duda. Zebrani na Placu Zamkowym Ukraińcy zwracali uwagę na jedność obu narodów. Jestem z Ukrainy sama, to dla mnie za bardzo wielkie święto. Tomu z dzieciakami przyjechali tu. Jedna z dużo Ukraińców tutaj, to odczuwaются Polacy taką, ну, jedność nam dali tutaj. Świętujemy i chciały spotkać innych Ukraińców tutaj. poczuć atmosferę jedności. Chciałbym podziękować wszystkim Polakom za wsparcie, bo nasza niepodległość nie może być, jeśli nie będziemy razem. Niepodległość to, kiedy cała Ukraina jest wolna, każdy człowiek w Ukrainie ma swój wybór własny, jaki chce. I to jest, myślę, że dla nas wszystkich to jest niepodległość, że mamy wolność, mamy wybór. Mamy nadzieję, że w następnym roku będzie lepiej, będziemy już mieć niepodległość. 24 sierpnia 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy. Pierwszym państwem, które wówczas uznało niepodległą Ukrainę, była Polska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek upływa pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. To jest ten krajobraz piątkowy. Możliwy również grad, ale na krańcach wschodnich bez opadów. Na termometrach od 26 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w Kotlinach Karpackich do 32 stopni na południowym wschodzie i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, nad morzem zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 7:00, pora na Trójkę i dzisiaj dzień zupki błyskawicznej. Takie zupki uratowały mnie jedno mnienie po imprezie. Czasami się zdarzają, no, że w czasów studenckich to była piękna sprawa, bo była tania wersja. No właśnie, przyznajemy się do tych grzechów popełnianych między innymi w czasie takiego stanu poimprezowego. Wtedy faktycznie zupka chińska, tak potocznie nazywana, może uratować życie, ale jest jeszcze jeden przepis, który sprawia, że można się faktycznie rozmarzyć. Nie jem tego za często, ale najbardziej smakują, jak się idzie w góry, najlepiej w zimie, bierze się garnek czy tam menażkę, śnieżek się rozpuszcza na palniczku takim biwakowym i się zalewa te zupki. Najlepiej to pomieszać, na przykład dwa różne rodzaje zupek i po prostu smakuje, no po prostu niebo w gębie. No w takich okolicznościach zabrzmiało faktycznie jak danie z jakiejś wykwintnej restauracji. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Eagle Eye Cherry już nie czeka, Save Tonight to przed nami. Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, bo sam pod prąd nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, bo sam pod prąd nie umiesz. Tracę czas, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Michał Szczygieł w Trójce, nic tu po mnie, 13 minut po siódmej. Zupka błyskawiczna jest gotowa w 5 minut, no bo dzisiaj jest dzień zupy instant. Niewątpliwie jest to zdanie dla niecierpliwych, ale ta cecha nie pomaga w sporcie, a już z całą pewnością w ćwiczeniach sylwetkowych. Mimo to na rynku pojawia się wiele przyrządów, które w magiczny sposób mają zmienić naszą sylwetkę. Wykorzystują one m.in. elektrowstrząsy i inne cudowne nowinki. A czy to działa? Sprawdziliśmy na własnej skórze. Mateusz Warianka. Nie tylko potrzeba, ale też czasem lenistwo jest matką wynalazków. Sport z definicji jest zaprzeczeniem lenistwa, ale nie brakuje osób, które szybko i bez wysiłku chciałyby osiągnąć odpowiednie wyniki. Z tego powodu na rynku pojawia się wiele leków czy stymulatorów. Jeśli wierzyć producentom, to w zasadzie do osiągnięcia idealnej sylwetki ruch nie jest w ogóle potrzebny. Ale czy faktycznie? No nie do końca. Od wielu lat popularny jest trening EMS, który polega na stymulowaniu mięśni za pomocą impulsów elektrycznych. Prądy EMS są szczególnie popularne w fizjoterapii. Nie brakuje też osób, które za pomocą prądu chciałyby zbudować idealną sylwetkę. Zawsze zaznaczam, że to jest dziwne, to jest nowe odczucie i może się nie podobać, tak jak może coś nam nie smakować. Co nie znaczy, że nie jest dla nas i dla naszego ciała i dla naszych mięśni niedobre. Jest dobre, zdrowe, przebadane. Mówi ekspert od treningu EMS Szymon Bartoszek. Bartoszek dodaje, że EMS najlepiej sprawdza się w połączeniu z tradycyjnym treningiem. W trakcie wykonywania tego impulsu w ogóle nie czuć. Kiedy się zatrzymamy, okazuje się, że całe nasze ciało drży. Wróćmy do efektów. Czy za pomocą samego treningu EMS zbudujemy mięśnie albo poprawimy siłę? Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej czy siły, no to efekty były po prostu znikome. Były oczywiście lepsze od grupy, która nic nie robiła, no bo EMS to jednak jest jakiś wysiłek, jest to jakiś trening. Jednakże jest on bardzo daleki od typowego takiego treningu siłą siłowego. Mówił na swoim kanale trener personalny Piotr Tomaszewski. To oczywiście nie oznacza, że EMS nie działa. Jest polecany niektórym osobom, a Tomaszewski zaznacza, że dużo lepsze efekty osiągniemy uprawiając sport niż poddając się elektrostymulacji. Jest to przykład chociażby osób po 50 roku życia, u których dochodzi do sarkopenii, czyli do zaniku masy mięśniowej, i taki trening EMS może tą masę mięśniową utrzymać, ale tutaj od razu muszę nadmienić, że zwykły trening siłowy również tą masę mięśniową utrzyma. Podsumowując, w sporcie raczej nie ma drogi na skróty. Oczywiście nowinki technologiczne mogą usprawnić czy przyspieszyć trening, ale nigdy w pełni go nie zastąpią. No niestety nie można wierzyć w żadne diety cud, również w treningi cud, które w ciągu na przykład miesiąca zamienią naszą sylwetkę w taką, jaką znamy na przykład z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem. To niestety ciężka praca jest. 2 2 7 3 oczywiście w każdej sprawie można się z nami kontaktować o tych cudownych urządzeniach, które podobno mają od ręki zrobić drabinkę, na przykład w przypadku męskich torsów, opowiadał Mateusz Warianka. Na pewno w czasie treningów przydaje się dobra muzyka, a takiej Państwo znajdą całkiem sporo w Trójce. Już teraz Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, Take Me Out, pora na trójkę. Wracamy do tematu wiodącego. Zupa błyskawiczna. Twórcą zupy błyskawicznej był Japończyk Momofuku Ando, który chciał stworzyć produkt łatwo dostępny i pozwalający zwalczać niedobór żywności, a pierwowzorem był japoński ramen. Wynalazek pojawił się na rynku w 1958 roku i od tego czasu ratuje nam życie. Zwłaszcza wtedy, kiedy lodówka pusta. Za moich czasów nie było zupek błyskawicznych, jak mieszkałem w akademiku. Jedynym najszybszym daniem był budyń, natomiast na drugie danie niezapomniany do dzisiaj smak. Chleb z masłem lub margaryną posypany wegetą. Niezapomniany smak. No, inne też były rarytasy, na przykład moczony chleb, chyba z cukrem, tak też ludzie się żywili, ale oczywiście w sprawie zupki błyskawicznej można się z nami kontaktować, dzielić się też wspomnieniami, zwłaszcza z tych czasów studenckich, akademików, no bo to jakoś tak coraz bliżej do tego czasu, kiedy studenci również wrócą na uczelnię. Teraz jeszcze jeden telefon w sprawie, którą zajmowaliśmy się wczoraj. Wczoraj szukaliście imiona dla małpek, z tego co pamiętam. A dzisiaj spojrzałem w kalendarz i dzisiaj są imieniny Ludwika i Luizy, więc no idealnie. Tych propozycji przyszło całkiem sporo. Temat cały czas gorący, jak się okazuje. Pigmejki karłowate przyszły na świat w chorzowskim zoo. Bliźnięta, no i szukamy imion rozpoczynających się na literę L. E-L, niektórzy tak usłyszeli, ale chodzi o literkę L, żeby nie było żadnych wątpliwości. No to teraz 22 minuty po siódmej, The Pointer Sisters. We'll put all of the things aside.

sytuacją na rynku pracy. Około południa ma być przywrócony ruch na stacji kolejowej w Skierniewicach w Łódzkiem. Wczoraj pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wjechał przed nadjeżdżający skład towarowy. Pociągiem podróżowało około 30 pasażerów i obsługa, nikomu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną kolizji był brak reakcji prowadzącego pociąg pasażerski na czerwony znak stop na semaforze. Pełny serwis o 8. Serwis ekonomiczny w Trójce. No i Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. No i dzień dobry, dzień dobry. Przyszłoroczny budżet już przyjęty przez rząd, choć cały czas mówimy o projekcie, bo przed nami jeszcze dyskusja i głosowania w parlamencie, a potem oczywiście podpis prezydenta. Największe wydatki mają trafić w przyszłym roku na armię, programy społeczne i ochronę zdrowia. To mają być trzy filary tego planu. Wydatki budżetowe mają sięgnąć niemal 850 miliardów złotych. Dokument przewiduje ponad 12% podwyżki w budżetówce. Inflacja w tym roku, w przyszłym ma wynieść 6,6%, a podsumowując ten rok średnio 12%. Tak zwana dziura budżetowa przekroczy 164 miliardy złotych. Co dalej z wakacjami kredytowymi? Czy zostaną przedłużone o kolejny rok? Na to pytanie w czasie konferencji dotyczącej budżetu państwa odpowiadał szef rządu Mateusz Morawiecki. W pierwszej połowie września prawdopodobnie ta decyzja zapadnie nawet trochę szybciej i wtedy przedstawimy również na jakich zasadach. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych. Jeśli wakacje będą oparte o kryteria dochodowe, nie będą tak jak teraz dostępne dla wszystkich zadłużonych w polskim złotym, a tylko dla węższej grupy mniej zamożnych osób. W tym roku, przypomnijmy, tak jak w poprzednim, można odroczyć do 4 rat kredytu. Zostajemy jeszcze przy kredytach i słowo o tych hipotecznych. PKO BP poinformował, że otrzymał już ponad 13 tysięcy wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. To rządowy program dla osób, które nie miały wcześniej swojego mieszkania czy domu. Stan na wczoraj 13 tysięcy wniosków złożonych. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tysięcy złotych. Widzimy, że ilość wniosków składanych nie maleje, chociaż w ostatnim tygodniu, półtora tygodnia widzimy, że ten poziom się ustabilizował na okolicy 350-380 wniosków dziennie składanych do banku. Tak mówił wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed. Na ten moment bank zawarł już około 1000 umów o bezpieczny kredyt. Waluty: o poranku za franka płacimy 4,68, za euro 4,48. Za dolara 4 złote i 15 groszy, za brytyjskiego funta 5,22. Dzisiaj sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a także burze bez opadów tylko na wschodzie. W czasie burz silny deszcz, porywisty wiatr oraz grad. Od 28 do 32 stopni Celsjusza na słupkach rtęci. Tylko na północy temperatura nieco niższa, od 24 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni. 34 minuty po godzinie 7, dzień zupki instant. Czy są jakieś dane na ten temat, panie redaktorze? Proszę pana, zgłębiłem temat nieco i to, co przyciągnęło moją uwagę, to są składniki, wie pan. Poza tym, że oczywiście kluski stanowią tutaj ponad 90%, to chyba dobry znak, ale tłuszcz palmowy, tapioka, proszę pana, to mnie zastanawia. Są jakieś stabilizatory, trifosforany, guanylan dizdowy, no o, karmel, to może jest jakaś dobra rzecz. Jedna jedyna, która się tam znajdzie, chociaż czasami curry i kurkuma, to w zależności oczywiście od producenta, ale muszę powiedzieć, że zupki chińskie, tak zwane zupki chińskie, są pełne faktycznie sprzeczności, bo niby chińska wymyślił Japończyk. O proszę. Kraj, z którego najczęściej importujemy, to Wietnam, także jest tutaj dużo różnych takich zagwostek i ciekawostek. No proszę, wymyślił Japończyk, co pan mówi? No, tak. I nazwał chińską? No to może nazewnictwo powstało później. Ciekawe, wzorowane, może nie chciał się przyznać, wie pan, wcale się nie dziwię, że nie chciał się przyznać do tego wynalazku. A dlaczego? Przecież on ratuje życie. Tak? Często. O, i powiem panu, nie, to lepiej ratować sobie życie, ja wiem, jakaś tam... I bez wody można tę zupę zjeść. No tak, ale to wie pan, owsianka. O, owsianka na przykład z jogurtem naturalnym. To ratuje życie, tak. Taka zdrowa alternatywa. Tak, zdecydowanie. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz wszędzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi.

takie danie może pomóc mimo wszystko, przynajmniej poradzić sobie z tym pierwszym głodem. Nie zachęcamy, tylko przekazujemy. Czekamy oczywiście na Państwa telefony i Państwa historie związane z tematem. Zupka może być chińska, ale najważniejsze, żeby była robiona w Radomiu. No właśnie, i tutaj mrugamy okiem do tych wszystkich, którzy pamiętają ten dowcip z polskiego kabaretu. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine. Szczecina. Od wczoraj poruszają się monstrualne auta terenowe. W jednym z takich aut można nawet zobaczyć się słynnego Hołka, czyli Krzysztofa Hołowczyca. Ale uspokajamy, że to nic strasznego, nie ma się czego obawiać. Nie myślę tutaj o Hołku, tylko o tych wielkich autach, bo to tylko przygotowania przed rajdem rangi międzynarodowej. Na miejscu jest Patryk Kuniszewicz. Przenosimy się w takim razie do Szczecina. Absolutnie nie ma się czego obawiać, bo ten dźwięk to potężne silniki, bardzo duży prześwit. W końcu są to auta terenowe. Zapraszamy wszystkich do Szczecina, bo to właśnie tutaj wyjątkowy rajd terenowy Baja Poland, ale tym razem to Puchar Świata FIA w rajdach terenowych. W związku z tym cała elita zawodników rajdów terenowych. Tutaj pojawią się samochody, które znamy z Dakaru i w Dakarze faktycznie występowały. Będą ciężarówki, będą małe auta terenowe typu SSV, będą również motocykle. No i będzie także Krzysztof Hołowczyc, który, jak spodziewają się kibice, sięgnie po kolejne, już ósme trofeum na 15 edycji tego rajdu. A co dokładnie nas czeka podczas tych trzech dni, bo dziś w piątek rozpoczynamy o godzinie 16, o tym więcej Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu Baja Poland. Sumarycznie cały rajd jest do przejechania ponad 600 km, z czego 370 km to odcinki specjalne, czyli bardzo dużo, to jest najdłuższy rajd w Polsce w tej chwili. Bardzo duży przekrój pojazdów, bo zaczynamy od małych motocykli, a kończymy tak naprawdę na ciężarówkach terenowych, których jest 4 i które startowały w tym roku na przykład w rajdzie Dakar, więc to jest coś. Mamy Puchar Świata FIA w rajdach terenowych Baja, ale formuła Baja to jest bardzo nietypowa formuła. Rajd, można powiedzieć, długi, ale krótki, bo szybki. No tak, no bo cała jakby najważniejsza impreza, czyli Dakar, liczy 14 lub 13 dni, więc to jest bardzo długo. Natomiast Baja jest takim rajdem, który się da przeprowadzić w Europie. Ktoś kiedyś postanowił, że wprowadzi takie rajdy przede wszystkim na część europejską, po to, żeby umożliwić start tym zawodnikom, którzy chcą zaczynać swoją karierę, po to, żeby mieli łatwiej też później w rajdach, które rozgrywane są na pustyniach. No trudno w Polsce znaleźć pustynię i trudno zorganizować rajd, który będzie liczył 1000 km odcinka specjalnego. Warto być. No 16 na prologu przy ulicy Szafera w Szczecinie, a później zapraszamy na nowość w tym rajdzie, czyli ceremonię startu wieczorną od 19 na chyba najpiękniejszym miejscu w Szczecinie, czyli na Wałach Chorobrego. W sobotę przez cały dzień zapraszamy do Drawska na poligon, a w niedzielę z powrotem do Szczecina, znowu na Strzelnicę przy ulicy Szafera, bądź też niedaleko Jeziora Głębokiego, na drugą część poligonu. No a później od 14 zapraszamy ponownie na zakończenie rajdu i ponownie na Wały Chorobrego, żeby zobaczyć te rajdówki w pięknym, urokliwym miejscu, bardzo reprezentacyjnym dla tego pięknego miasta. Znamy zatem agendę wydarzeń. Dziś 16, kończymy w niedzielę o godzinie 14. Teraz tylko pytanie, czy będą towarzyszyły nam saharyjskie upały, jak przystało na prawdziwe lato w terenie, czy jednak możemy spodziewać się deszczu, bo w ubiegłych latach różnie to bywało. Jakiej pogody spodziewają się sami zawodnicy? O to zapytaliśmy Anię Ganci-Gańczarek. Jest to najdłuższy rajd w sezonie, najfajniejszy, najważniejsza runda, podwójnie punktowana. Powiedziałaś najdłuższy, ale z drugiej strony to są tylko dwa dni. Dwa dni, ale kilometrażowo się najeździmy. Wolałabym, żeby nie padało, aczkolwiek nie byłabym tego taka pewna. Baja Poland w zeszłym roku, nie pamiętam jaka była, nie, Baja Poland... Był trochę deszczowy. Było trochę deszczu. Dwa lata temu, jak jechałam pierwszy raz, ale nie cały odcinek, tylko jechałam w Pucharze, to warunki były koszmarne drugiego dnia, pamiętam. Źle się wyczuwa nawierzchnię po prostu podczas takich warunków, więc zdecydowanie wolę Saharę. Jestem na to bardziej przygotowana niż na ulewę. Mam nadzieję, że będzie ciepło i że nie wjadę znowu do wody i nie będę musiała przez 30 km jechać w mokrym kombinezonie i marznąć. A zatem wszystkich tych, którzy wypoczywają tutaj w zachodniopomorskim, choćby w Świnoujściu, Międzyzdrojach, gorąco zapraszamy do Szczecina. Dziś, jutro i w niedzielę również w Drawsku Pomorskim nie lada atrakcje podczas Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych Baja Poland. Dziękujemy pięknie. Co najważniejsze, pogoda ma dopisać i kierowcom, i kibicom. Zachmurzenie umiarkowane, a temperatura powyżej 28 stopni Celsjusza. Jedynie w niedzielę może trochę popadać. To tak a propos tego mokrego kombinezonu. Sprawą zajął się Patryk Kuniszewicz i zapraszał do Szczecina. My oczywiście jak najbardziej podbijamy ten temat. Yeah.